श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 42 श्लोक तक की चर्चा हो गई है। अर्जुन के मन में जो ये प्रश्न आया कि जो योग मार्ग में प्रारंभ में प्रवृत्त हुआ उसके कारण इस लोक के और परलोक के प्राप्ति के साधन भूत कर्म को छोड़ दिया और ज्ञान जो मोक्ष का साधन है उसकी प्राप्ति के लिए योगानुष्ठान में प्रवृत्त हुआ, योग कर रहा है और योग मार्ग में श्रद्धा भी है, किंतु बलवान प्रतिबंध के कारण योग में अब साधना नहीं कर पा रहा है, प्रयत्न नहीं कर पा रहा है। योग से मन अंतिम समय भी विचलित हो जाए तो उसे योग का फलभूत ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार होगा नहीं, तो साक्षात्कार के बिना मोक्ष भी नहीं मिलेगा और लोक लोकांतर की प्राप्ति का साधन कर्म पहले ही छोड़ चुका है, इसलिए उसे लोक लोकांतर की प्राप्ति भी संभव नहीं हो पा रही है। तो ऐसा योगी क्या जैसे तेज हवा से बादल छिन्न विच्छिन्न हो जाता है ऐसा यह भी नष्ट हो जाएगा, किसी दुर्गति को प्राप्त करेगा या क्या होगा उसका? ये अर्जुन का प्रश्न अर्जुन ने भगवान के सामने रखा। 40वें श्लोक से भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर दिया और ये कहा कि जो योग मार्ग में श्रद्धावान है और अंतिम समय में योग से विचलित चित्त होने पर भी उसका विनाश यानी दुर्गति नहीं होती, न तो इस लोक में विनाश होगा न तो परलोक में विनाश होगा, क्योंकि कोई भी कल्याण मार्ग पर चलने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। तो अंतिम समय में योग से विचलित चित्त हुआ जो योगी है उसे यदि वैराग्य की कमी है उसमें, तो उसका शरीर छूटने पर वह अश्वमेधादि कर्म करने वाले जिस उत्तम लोक में जाते हैं उसी लोक में यह योगी भी जाता है और वहाँ पर अनेकों वर्षों तक रह करके जब वापस मृत्युलोक में आता है तो जनक आदि के तरह पवित्र संस्कार वाले और ऐश्वर्यशाली कुल में जन्म लेता है और अंतिम समय में योग से विचलित चित्त जिस योगी का हुआ है लेकिन वैराग्य प्रबल है तो वह तुरंत योगी शरीर छूटने पर फिर इसी लोक में जो ज्ञानी ऋषि मुनि आदि हैं योगी, उनके कुल में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम, ज्ञानी योगियों के यहाँ उसका जन्म होगा सुखदेवादि के रूप में। और ये जो ज्ञानी योगी के कुल में जन्म है, इसे शिष्टों ने श्रीमान ऐश्वर्य संपन्न सूचि कुल में जन्म की अपेक्षा दुर्लभ माना है, उत्कृष्ट माना है। इस प्रकार ये जो योग भ्रष्ट है, हाँ, तो श्रीमान तो है ऐश्वर्यवान और धीमान है योगी, ज्ञान से युक्त। धी का अर्थ है ज्ञान, तो धीमान का अर्थ हुआ ज्ञानी, श्रीमान का अर्थ हुआ ऐश्वर्यवान। हाँ हाँ, ज्ञान ज्ञान, तो ज्ञानी योगी के यहाँ जन्म होगा, वह जन्म अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा जन्म भी योग भ्रष्ट का होता है, इसलिए योग भ्रष्ट की कहीं पर भी दुर्गति नहीं है। योगी का शरीर छूटने पर, चाहे वो इस लोक में जन्म ले दूसरा या परलोक में उसका जन्म हो, कहीं पर भी उसकी दुर्गति नहीं होती है। इस प्रकार 42वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। 43वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। हे कुरु नंदन, अर्जुन को संबोधित करके भगवान कह रहे हैं, कुरुकुल का है ना अर्जुन, जैसे भरतवंशी होने से भारत कहा जाता है, भरत ऋषभ कहते हैं, ऐसे कुरुकुल में जन्म लेने के कारण कुरुनंदन हो गया। तो हे कुरुनंदन, तत्र यानी योगी नाम कुले, जो द्वितीय जन्म बताया है ना योग भ्रष्ट का, पूर्व जन्म अंतिम समय में विचलित चित्त योग से होने पर भी, चित्त में वैराग्य होने से ज्ञानी योगी के यहाँ जन्म हुआ, तो धीमान योगी का जो कुल है उस कुल को लेना तत्र शब्द से। उसमें पौरोदेहिकम तम बुद्धि संयोगम लभते, लभते का कर्ता है योग भ्रष्ट, उसकी अनुवृत्ति ले आनी है 41वें श्लोक से। योग भ्रष्टो अभिजायते, यहाँ पर योग भ्रष्ट पद है ना, उसकी अनुवृत्ति आएगी और एक वाक्य बनेगा, योग भ्रष्ट तत्र पौरोदेहिकम तम बुद्धि संयोगम लभते, ऐसा। तो ज्ञानी योगियों के कुल में जन्मा हुआ जो योग भ्रष्ट है, वह पौरोदेहिकम यानि पूर्वस्मिन देहे भव पौरोदेहिकम, इसे भव अर्थ में ठक प्रत्यय हो करके, ठक एक आदेश हो करके बन गया पौरोदेहिकम, का अर्थ है पूर्व, ये बुद्धि संयोग का विशेषण है पौरोदेहिकम। तो पूर्व जन्म में जितने योग साधना से, साधना के संस्कार से संस्कारित बुद्धि थी, उस बुद्धि के साथ, ऐसा समझना, क्योंकि संस्कार तो साथ ही आते हैं ना। स्थूल शरीर मात्र बदल जाता है, सूक्ष्म शरीर अंतपाती जितने 17 तत्व है वो सब जन्म जन्मांतर में साथ ही रहते हैं। इसलिए 15वें अध्याय में कहा जाता है कि मनसष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानिकर्षति शरीरम यदवाप्नोति यच्चापित्क्रामतीश्वर। यह जीव जब एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के ग्रहण के लिए जाता है तो पूर्व शरीर से अपने अपने गोलकों में स्थित इंद्रियों को भी ग्रहण करके साथ में ले जाता है, बुद्धि को भी ले जाता है और संस्कार रूप संस्कारों को भी ले जाता है, जो भी अच्छे बुरे संस्कार हैं और जो भी कर्म हैं धर्माधर्म रूप अपूर्व रूप से बने हुए अदृष्ट, वो सब साथ में जाता है। तम विद्या कर्मणि समन्वय रभेते पूर्व प्रज्ञाच, ये बृहदारण्यक श्रुति है ना। तम का अर्थ है मुमूर्षुम, मरने वाला जो पुरुष है वो इस शरीर को छोड़ करके जा रहा है तो उसके पीछे पीछे ये सब जाते हैं और साथ में उसमें उसके बुद्धि में ही अपूर्व रूप से बैठा हुआ कर्म और विद्या ने उसका चिंतन उपासना, जिसे यहाँ योग भी कहा जा रहा है, और पूर्व प्रज्ञा ने संस्कार, वो सब जाता है। तो पौरोदेहिकम यानी पूर्वस्मिन देहे भव पौरोदेहिकम, पूर्व जन्म में बुद्धि जिस योग्यता से संपन्न थी ऐसी बुद्धि के साथ उसका संयोग हो जाता है, मतलब वही संस्कार जहाँ से साधना छूटी थी वहाँ से आगे का साधन करने के लिए उसे स्मरण हुआ था। बस बुद्धि में कि बस मैंने इतनी साधना की थी इतना अभी बाकी है, इस ऐसा स्मरण हुआ था है, यही वह पौरोदेहिक बुद्धि संयोग है। जैसे कल हम लोगों ने 42वें श्लोक तक यह स्वाध्याय किया था, फिर सो गए, फिर सो करके जगे तो अभी स्मरण है कि यहाँ तक का स्वाध्याय कल तक हो गया था, यहाँ से आगे का करना है। ऐसे ही पूर्व शरीर को छोड़ने के बाद योग भ्रष्ट का जिस कुल में जन्म हुआ ज्ञानी योगी के यहाँ, उस कुल में उसे याद आता है कि पहले मैं इतनी साधना कर चुका हूँ, यहाँ से आगे की साधना मुझे करनी है। ये स्मरण होना ही एक प्रकार से बुद्धि संयोग होना है। इसलिए तम पौरोदेहिकम बुद्धि संयोगम तत्र लभते योग भ्रष्ट, उसे प्राप्त हुआ हो बुद्धि संयोग, स्मरण हुआ है साधना का। तो फिर क्या करता है, तो कहते हैं ततः, यानी जैसे स्मरण हुआ आता है अपनी साधक अवस्था का, तो भूयः संसिद्धौ यतते, भूयः का अर्थ है अधिक, यतते यानी प्रयत्न करता है, पहले से और अधिक प्रयत्न करता है, भूय का अर्थ है अधिक, तो भूयो यतते, भूय का अन्वय यतते के साथ कर लो, वहाँ उसकी साधना तीव्र हो जाती है जो छूट गई थी पूर्व साधक शरीर में रोगादि के कारण या प्रारब्ध समाप्त होने के कारण, विचलित मानस हो गया था, लेकिन योग मार्ग में श्रद्धा थी, तो ऐसे श्रद्धालु साधक के दूसरे जन्म में फिर उसकी साधना वहीं से आगे बढ़ती है। तो ततः भूयो संसिद्धो यतते, ऐसे लगाना। तो वह और प्रयत्न करता है, और ततः शब्द है ये, उसे साधना में कौन लगाता है बचपन से ही, तो पूर्व साधना का संस्कार। तो ततः शब्द से लेना पूर्व जन्म की साधना का संस्कार उसे। तो तस्मात् पूर्व जन्मनि कृत साधन संस्कारात्, पूर्व जन्म में संपादित जो साधन का संस्कार है उस संस्कार से वह फिर अधिक प्रयत्न करता है। संस्कार होता है प्रेरक, और संसिद्धौ का अर्थ है ज्ञान के लिए, योग का जो फल है उसके लिए संसिद्धि शब्द का प्रयोग है। तो ज्ञान का फल क्या है, तो ज्ञान का फल है क्या नाम, योग का फल है ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो ज्ञान के लिए जो प्रतिबंधक है विपरीत भावना, उसकी निवृत्ति का उपाय निधिध्यासन में जोर शोर से लग जाता है। संसिद्धो यतते, भाष्य को देखिए। तत्र यानि योगिनाम कुले, तत्र शब्द का अर्थ कर दिया, जिस कुल में जन्म हुआ है ज्ञानी योगी के कुल में, तो वहां पर सारा अनुकूल वातावरण है ज्ञान प्राप्ति के, साधन के अनुकूल वातावरण है। तो उसमें उसे स्मरण हो आता है जल्दी, और तम बुद्धि संयोगम यानी बुद्धिया संयोगम बुद्धि संयोगम, ये तृतीय तत्पुरुष समास है, बुद्धि के साथ संयोग प्राप्त कर लेता है। संयोग बुद्धि संयोग का एक विशेषण है पौरोदेहिकम, उसका विग्रह है पूर्वस्मिन देहे भवम पौरोदेहिकम, पूर्व देह में होने वाला जो संयोग है उस संयोग को यहां पर प्राप्त करता है, बुद्धि संयोग को, यानी वही संस्कार उसका प्रकट हो जाता है। और यततेच ततः भूय, तो यतते का अर्थ कर दिया प्रयत्नम करोति, ततः का अर्थ है तस्मात् पूर्वकृतात् संस्कारात्। जो उत्तरार्ध में ततः शब्द है ना, उसका अर्थ है जो संस्कार यहां पर अभिव्यक्त हो गया, उस अभिव्यक्त संस्कार से प्रेरित होकर के अधिक प्रयत्न करता है। भूय का अर्थ कर दिया बहुतरम, संसिद्धो यानी संसिद्धि निमित्तम यतते यानी प्रयत्नम करोति, तो अधिक प्रयत्न करता है ज्ञान के लिए। इसलिए बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते करते हैं ना भगवान, अनेक जन्म की साधना करते करते ज्ञान होता है, और जिस जन्म में ज्ञान होता है उस जन्म में फिर परमात्मा को अपने आत्मा के रूप में प्राप्त कर लेता है। आत्मा के रूप में परमात्मा की प्राप्ति है उसकी अनुभूति। तो 44वें श्लोक में यही स्पष्ट किया जा रहा है कि वो संस्कार कैसे साधना में लगाता है। पूर्व जन्म का संस्कार इस जन्म में अभिव्यक्त हुआ, कैसे साधक से साधना कराता है। तो इसलिए 44वें श्लोक का अवतरण भाष्य है कि कथम पूर्व देह बुद्धि संयोग इति तद उच्यते, हम कैसे समझे कि पूर्व जन्म के संस्कार वशात ये हमारी प्रवृत्ति हो रही है। तो भगवान बता रहे हैं 44वें श्लोक में, इस प्रश्न का उत्तर 44वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। पूर्वाभ्यासेन तेनैव रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तेनैव पूर्वाभ्यासेन अवसोपि स ह्रियते, ऐसा अन्वय कर लो। ही यानी यस्मात, हिवसह में ही है ना, ही अवशह ऐसा पदच्छेद है। तो ही यानी यस्मात कारणात, तेनैव पूर्वाभ्यासेन, तो पूर्व जन्म में किया हुआ जो अभ्यास है और उस अभ्यास से अहित तो संस्कार से ही क्या होता है, स यानी योग भ्रष्ट, धीमान योगी कुल में उत्पन्न हुआ योग भ्रष्ट, स शब्द से लीजिए, उसे अवशह ह्रियते, वो संस्कार उसका न चाहते हुए भी हरण कर लेता है, यानी उसे भोगों में आसक्त नहीं होने देता, साधना में लगाता। अवशोपी पूर्वाभ्यासेन, तेनैव पूर्वाभ्यासेन योग भ्रष्ट ह्रियते, यानी उसका अपहरण किया जाता है, घर में मन नहीं लगने देते वे संस्कार, फिर एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन में लगाते हैं, ध्यान करो, ऐसे उसे अंदर से प्रेरित करते रहते हैं संस्कार। वो संस्कार बचपन में ही, युवावस्था में भी, कभी भी जब प्रकट हो जाए तो बाकी लोग जिन भोगों में आसक्त होते हैं उन भोगों में प्रवृत्ति नहीं होने देते, अपितु जहाँ से साधना छूटी है वहाँ से आगे की साधना करने में उसे प्रवृत्त करता है। यही पूर्वाभ्यास के द्वारा योग भ्रष्ट का हरण करना है। जहाँ से छूटी थी साधना वहाँ से आगे की साधना में लगाना, हरण करके। तो इस प्रकार वे पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं इस जन्म में अभिव्यक्त हुए जीवों के प्रवर्तक बन जाते हैं और सब के सब अपने अपने संस्कार के अधीन होकर के ही प्रवृत्त हो रहे हैं। प्रकृति मियांति भूतानि निग्रह किम करिष्यति कहते हैं ना भगवान। अब किसी के अच्छे संस्कार होते हैं, योग के साधना के संस्कार होते हैं तो बचपन से ही साधना में लग जाता है, किसी के भोग के संस्कार होते हैं भोग में लग जाता है, असुरी संस्कार प्रकट हुए हैं तो असुरी प्रवृत्ति कराते हैं, दैवी संस्कार अभिव्यक्त हुए हैं तो दैवी प्रवृत्ति कराते हैं। दो ही तो संस्कार हैं, दैवी संपत, असुरी संपत, 16वें अध्याय में बताई जाएगी। तो दैवी संपत यानी दैवी संस्कार यदि प्रकट हुए तो वे जिसके चित्त में दैवी संस्कार प्रकट हो गए हैं उसको मुक्ति के साधन में ही लगाते हैं, क्योंकि दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए कहा जाता है और आसुरी संपत्ति है बंधन के लिए, बंधाय आसुरी मता, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, ऐसा 16वें अध्याय में कहेंगे। तो ये योगाभ्यास के संस्कार तो दैवी संस्कार है, दैवी संपत्ति है, और वे दैवी संपत्ति क्या करती है, योगी के कुल में जन्मे हुए योग भ्रष्ट का भोगों से हरण करके उसे भोग में लिप्त नहीं होने देता, अपितु वो पूर्व जन्म में योगी बनने के लिए प्रयत्नशील था तो योगी बना देता है, योग की साधना में लगा देता है। इस प्रकार ये पौर्वदेहिक बुद्धि संयोग जो है ना, योगी का प्रवर्तक बन जाता है। और योग का बड़ा महत्व है, और ये भी संस्कार पूर्व जन्म का जो साधना का है वह साधक को साधना में प्रवर्तक कब बन जाता है, जब उसका कोई अभिभावक प्रतिबंधक न हो संस्कार का, नहीं तो संस्कार को अभिभूत करने वाला कोई बलवान प्रारब्ध में पाप कर्म है तो उससे वो प्रतिबद्ध हो जाता है, वो फिर पाप कर्म अपना फल भुगाए बिना उस संस्कार को प्रवर्तक बनने नहीं देता। इसलिए भाष्य में भाष्यकर भगवान बताएंगे कि यदि प्रबल कोई प्रतिबंधक किल्विश नहीं है तो पूर्व जन्म का साधना का संस्कार क्या कर देता है कि साधक को बचपन से ही आगे की साधना में प्रवृत्त करता है। और यदि कोई प्रतिबंधक प्रारब्ध है तो वह प्रारब्ध अपना फल भुगवा करके जब समाप्त होता है प्रतिबंध, तो फिर वह अनावृत हुआ जो संस्कार है, प्रतिबंधक से रहित अप्रतिबद्ध संस्कार आगे की साधना में प्रवृत्त कराएगा। और योग का बड़ा महत्व है, इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि योगस्य जिज्ञासुरपि शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। जो योग के स्वरूप को जानने की इच्छा करने वाला है, योग का जिज्ञासु, वह भी शब्द ब्रह्म है, कर्मफल रूप संसार, और उस कर्मफल रूप संसार का अतिक्रमण कर देता है। अतिवर्तते का अर्थ है अतिक्रमण कर देता है, का मतलब योग के स्वरूप को जानने की इच्छा है का अर्थ है वह कर्मफल से विरक्त है, संसार से विरक्त है, तभी योग को जानना चाह रहा है। वास्तविक योग की जिज्ञासा भी योग के स्वरूप को जानने की, यानी निधिध्यासन को ज्ञान के, योग है ज्ञान का अंतरंग साधन, तो ज्ञान के अंतरंग साधन को जानने की वास्तविक इच्छा भी यानी जिज्ञासा भी तभी होती है जब शब्द ब्रह्म शब्दित कर्म फल से संसार से विरक्ति होती है, वैराग्य होता है। वैराग्यवान में ही ज्ञान के अंतरंग साधन योग के स्वरूप को जानने की वास्तविक इच्छा होती है, योग का वो जिज्ञासु होता है। और जिसकी कर्म फल में ही आसक्ति है वह कर्म फलासक्त व्यक्ति योग का जिज्ञासु नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा कि योग जिज्ञासुरपि शब्द ब्रह्म यानी संसार का अतिक्रमण कर देता है। संसार का अतिक्रमण करना है संसार से विरक्त होना, जिसकी इच्छा नहीं है माना जाता है उसका अतिक्रमण हो गया। कर्म फलभूत संसार की इच्छा नहीं रहेगी तो संसार का अतिक्रमण माना जाता है। तो जब योग के स्वरूप को जानने की इच्छा करने वाला भी शब्द ब्रह्म का यानी कर्म फल का अतिक्रमण कर देता है तो क्या कहना है, अपि शब्द कहता है कैमुतिक न्याय से, कि जो योग के स्वरूप को जान करके योग मार्ग में लगा हुआ है वह कर्म फल में आसक्त नहीं होगा, इसके विषय में क्या कहना है? उसके अंदर तो वैराग्य रहेगा ही, वैराग्य होने से वो ज्ञान की साधना ही करेगा। तो भाष्य को देखिए, यह पुनः यह पूर्व जन्मनि कृत अभ्यास स पूर्वाभ्यास, पूर्वाभ्यास न में पूर्वाभ्यास पदार्थ है, पूर्व जन्म में किया हुआ योग का अभ्यास, वो पूर्वाभ्यास है। तेन एव बलवता रियते ही यानी अस्मात् अवशः अपि स यानी योग भ्रष्ट। तो पूर्व जन्म में किए हुए बलवान अभ्यास, बलवान संस्कार यदि है तो उस बलवान संस्कार के द्वारा अवशः यानी न चाहते हुए भी, रियते का मतलब भोगों से हटा करके साधना में लगाया जाता है, किसको? तो स यानी योग भ्रष्ट को। ये कब होता है? जब पूर्वाभ्यास बलवान हो और अप्रतिबद्ध हो, कोई प्रतिबंधक ना हो। इसलिए आगे कहते हैं कि न कृतं चेत योगाभ्यास संस्कारात बलवत्तरम अधर्मादि लक्षणम कर्म तदा योगाभ्यास जनितेन संस्कारेन रियते। कहते हैं यदि योगाभ्यास जनित संस्कार से बलवान कोई अधर्मादि रूप कर्म फल देने के लिए प्रारब्ध बन करके सामने न आया हो, तब तो योगाभ्यास जनित संस्कार के द्वारा वह योग भ्रष्ट वो अपहृत होता है, मतलब संसार से उसके चित्त को निकाल करके साधना में आत्मचिंतन में वह संस्कार लगाता है, और उस संस्कार को अभिभूत करने वाला कोई अधर्म यदि पहले किया हुआ है और इस जन्म में फल देने के लिए प्रारब्ध बन करके सामने आया है, तब तो वह संस्कार प्रतिबद्ध बन रह जाता है, अंतकरण में दबा हुआ रह जाता है, वह पर साधना में नहीं लगा पाता योग भ्रष्ट को। ये आगे कह रहे हैं कि अधर्मश्चेत बलवत्तर योगाभ्यास जनित संस्कार का प्रतिबंधक अधर्म यदि बलवान है और वह फल देने के लिए आया हुआ है सामने, तब तो कहते हैं तेन योगज अपि संस्कार अभिभूयते एव। तो उस बलवान प्रतिबंधक अधर्म से योगाभ्यास जनित संस्कार अभिभूत होता है, दब जाता है, अवरुद्ध रहता है, प्रतिबद्ध रहता है। और तत् क्षयेतु, तो तत् क्षय यानी वो जो प्रतिबंधक अधर्मात्मक प्रारब्ध है उसका भोग करके क्षय हो जाने पर, और साधक की दृष्टि में वो पुण्य कर्म भी जो भोग में प्रवृत्त करने वाला है वह भी अधर्म ही है, और वह अधर्म शब्दित भोग का निमित्तभूत प्रारब्ध प्रतिबंधक जो प्रारब्ध था उसका भोग करके क्षय हो जाने पर, तत्क्षय में तत् शब्द से लेना अधर्म को, और उस अधर्म का क्षय हो जाने पर वो क्षय कैसे होगा? वो हो जाएगा भोग से, यदि प्रबल प्रतिबंधक है तो, और सामान्य मध्यम है तो प्रायश्चित्त से भी होता है, इसलिए प्रायश्चित्त भी करना चाहिए। ये कहा ना पहले कि किसमें वेदांत सार में कहा गया है। तो तत्क्षयेतु, तो जिस किसी भी साधन से भोग से या प्रायश्चित्त से प्रतिबंधक अधर्म का क्षय हो जाने पर, क्या होता है तो पूर्व जन्म में कृत अभ्यास जनित संस्कार प्रकट हो जाता है। फिर इसलिए कहते योगज संस्कार स्वयं एव कार्यम आरभते, फिर वो अभिव्यक्त होकर के कार्य का आरंभ करता है। कार्य का आरंभ करना है साधक को, जहां साधना छूटी थी वहां से साधना में लगा देना आगे की। न कहते वो योगाभ्यास जनित जो संस्कार है उसका कभी नाश नहीं होता, वो बना रहता है जब तक योगाभ्यास जनित संस्कार से आगे की साधना नहीं करता, ज्ञान प्राप्त नहीं करता, तो संस्कार बना ही रहता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि न दीर्घ कालस्थस्य अपि विनाश तस्य अस्ति इत्यर्थ। तो तस्य याने पूर्वाभ्यास जनित संस्कारस्य, पूर्वाभ्यास जनित जो संस्कार है वो दीर्घ काल तक प्रतिबंधक अधर्म के द्वारा प्रतिबद्ध रहने पर भी, अभिभूत रहने पर भी उसका नाश नहीं होता, वह बुद्धि में बना रहता है। और वो जो प्रबल प्रतिबंधक अधर्म था उसका क्षय होते ही फिर अपना कार्य कर लेता है, साधक को साधना में लगा देता है। आगे हैं उत्तरार्ध की व्याख्या, 44वें श्लोक की पूर्वार्ध की व्याख्या यहां तक हो गई। जिज्ञासु अपि योगस्य, यानी स्वरूपम ज्ञातुम इच्छन योग मार्गे प्रवृत्तः सन्यासी योग भ्रष्ट। योगस्य जिज्ञासु कौन है? तो आत्मज्ञान की इच्छा से योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ सन्यासी, योग भ्रष्ट सन्यासी, वह भी सामर्थ्यात, यानी जिज्ञासु शब्द का अर्थ यहां पर योग भ्रष्ट सन्यासी इसलिए कर रहे हैं। और स अपि शब्द ब्रह्म, तो मूलस्थ शब्द ब्रह्म का अर्थ करते हैं वेदोक्त कर्मानुष्ठान फलम, वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान किसी ने कर लिया तो उसका फल क्या है? उसका फल है संसार, और उसे अतिवर्तते अने अपाकरिष्यति, तो संसार से विरक्त हो जाता है। तो किम उत बुद्ध्वा यो योगम तन्निष्ठ अभ्यासम कुर्यात्, तो जो योग को जान करके योग अभ्यास में लगा हुआ है वह शब्द ब्रह्म का यानी कर्म फल का अतिक्रमण कर लेगा, इसके विषय में क्या कहना है? वो संसारासक्त नहीं होगा अभी तो आगे की साधना ही करेगा, इसके विषय में क्या कहना है? ये कहा। 45वें श्लोक का अवतरण भाष्य है कि कुतश्च योगित्वं श्रेयः इति, कहते योगी को श्रेयस्कर क्यों बताया जाता है? योगित्व यानी योग, योग बाकी साधनों की अपेक्षा श्रेष्ठ क्यों है? तो कहते इसलिए कि योग है निधिध्यासन, निधिध्यासन करने से विपरीत भावना की निवृत्ति पूर्वक आत्म साक्षात्कार हो ही जाता है, ये आगे कह रहे हैं। और आत्म साक्षात्कार जिसको हुआ वह मुक्त हो जाता है, ये ज्ञान का अंतरंग साधन है ना। तो 45वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। प्रयत्नार्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विशः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। तो अनेक जन्म संसिद्ध संशुद्ध किल्विशः प्रयत्नात् यतमानः योगी पराम गतिम याति, ऐसा अनुभव करिए। तो जो संशुद्ध किल्बिश है, संशुद्ध किल्बिश का मतलब शुद्ध अंतकरण है, निवृत्त हो गया है किल्बिश जिसके अंतकरण से, ऐसा है तो निष्पाप, संशुद्ध किल्बिश का अर्थ हो जाता है निष्पाप। तो निष्पाप जो योगी है और प्रयत्नात यतमान है, मतलब खूब प्रयत्न कर रहा है योग साधना में, ऐसा योगी, और वो एक दो जन्म का प्रयत्न नहीं है, अनेकों जन्मों का प्रयत्न है, इसलिए कहा कि अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों में, अनेकेसु जन्मसु, अनेक जन्मों में थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा संस्कार जो अर्जित किया है, साधना कर दी है, और उससे उन सब थोड़ी थोड़ी साधनाओं के संचय से संसिद्ध हो गया है, का मतलब जो भी ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष चित्त में थे उन सब दोषों से रहित हो गया, निर्दोष हो गया है। तो उससे क्या होता है फिर, तो ज्ञान हो जाता है उसे, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा उसे साक्षात्कार हो जाता है, निर्दोष। अनेक जन्मों की साधना से जिसने ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति कर दी है, ऐसा अनेक जन्म संसिद्ध योगी ज्ञानी बन जाता है, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार प्राप्त करता है, उससे आभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है, और वो आभानापादक आवरण की निवृत्ति होना ही परागति को प्राप्त करना है। पराम गतिम याति यानी प्राप्तनुति, परागति है स्वरूप अवस्थिति, स्वरूप है ब्रह्म, तो ब्रह्म में अवस्थान उसका होता है, ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, ब्रह्मनिष्ठ हो आभानापादक आवरण की निवृत्ति होते ही उसे ब्रह्म अपनी आत्मा के रूप में अनुभव में आता है, आत्मा की ब्रह्म की आत्म रूप से अनुभूति हमेशा हमेशा होती रहती है, यही परम गति को प्राप्त करना है। थोड़ा भाष्य है, इसको देखिए। प्रयत्नात यतमान यानी अधिकम यतमान, प्रयत्नात यतमान का अर्थ है खूब प्रयत्न करने वाला जो योगी है, वह तत्र यानी योगी विद्वान, योगी शब्द का अर्थ है विद्वान ज्ञानी, संशुद्ध किल्बिष यानी विशुद्ध किल्बिष यानी संशुद्ध पाप यानी निष्पाप हो गया है एक प्रकार से, अनेकेषु, ये अनेक जन्म संसिद्ध की व्याख्या है, अनेकेषु जन्मसु किंचित किंचित संस्कार जातम उपचित्य तेन उपचितेन अनेक जन्म कृतेन संसिद्ध। तो अनेकों जन्मों में थोड़ा थोड़ा ये साधना का संस्कार प्राप्त कर लिया, अर्जित कर लिया, और ऐसे अनेक जन्मों के संस्कारों को संग्रहित करके उपचित्य, और उन उपचित साधना के संस्कार को उपचित कर दिया, बढ़ा दिया, और बढ़ा हुआ जो साधना का संस्कार है उससे क्या हो जाता है, संसिद्ध हो जाता है, मतलब ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संसिद्ध शब्द का अर्थ करते हैं अनेक जन्म संसिद्ध का अर्थ कर दिया ततो लब्ध सम्यक दर्शन सन। तो सम्यक दर्शन है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, वह प्राप्त हो गया, और उससे फिर याति यानी पराम प्रकृष्टाम गतिम, प्रकृष्ट गति को प्राप्त कर लेता है। कते यस्मात एवं तस्मात, ऐसा जिस कारण से है, इसीलिए तपस्वी ये आज इसको पूरा ही किया जाए, इस अध्याय को 5 मिनट में पूरा हो जाएगा, तो उच्चारण किया जाए 46वें श्लोक का। तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तो हे अर्जुन, तपस्विभ्यो योगी अधिक, अधिक यानी श्रेष्ठ, योगी तपस्वी से भी अधिक है। तप रूप जो साधना है उस साधना से भी श्रेष्ठ साधन है स्वस्वरूप अनुसंधान रूप योग। और तप तो है इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह, मनोनिग्रह इंद्रिय निग्रह, ये बहिरंग साधन है। बहिरंग साधन की अपेक्षा स्वस्वरूप अनुसंधान रूप योग ये अधिकारी विशेष के लिए श्रेष्ठ साधन है। और ज्ञानी भ्यो अपि अधिक मत, तो ज्ञानी से भी अधिक है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। और कर्मिभ्य, तो ज्ञानी शब्द, ज्ञानी में ज्ञान अस्यास्तिति ज्ञानी, और ज्ञान शब्द से लेना शास्त्रार्थ ज्ञान मात्र, शब्द ज्ञान हुआ। भाष्यकार भगवान बताएंगे शास्त्र पांडित्य, ये ज्ञान है। और ये शास्त्र के शब्दार्थ को जानने की अपेक्षा शास्त्र के शब्दार्थ को जानना भी अच्छा है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है स्वस्वरूप अनुसंधान रूप योग करना। इसलिए शब्दार्थ ज्ञानी से उत्कृष्ट माना जाता है अपने स्वरूप के अनुसंधान में लगे हुए योगी को। और शास्त्र ने बताया हुआ जो कर्म है, विहित कर्म कर रहा है और निषिद्ध कर्म छोड़ रहा है, ऐसा जो कर्माधिकारी है, कर्मी, उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म रूप साधन से भी श्रेष्ठ साधन है योग, क्योंकि कर्म तो योग का अधिकारी बना देता है। और योग का अधिकारी बन करके योग कर रहा है तो अंतरंग साधन हो रहा है, वह ज्ञान का अव्यवहित साधन होने से कर्मी से भी अधिक ज्ञान के अंतरंग साधन स्वरूप का अनुसंधान करने वाला साधक योगी श्रेष्ठ है, अधिक है का मतलब। इसलिए अर्जुन तुम्हें योगी होना चाहिए, तस्मात् योगी भव। तपस्विभ्यो अधिकः योगी, योगी तपस्वी से भी अधिक है। ज्ञानीभ्य अपि, तो ज्ञान क्या चीज है, तो कहते ज्ञानम अत्र शास्त्र पांडित्यम, शब्दार्थ ज्ञान शास्त्र पांडित्य, और उस शास्त्र पांडित्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है स्वरूपानुसंधान। और तद्वद्भ्य अपि मतो ज्ञातः अधिक श्रेष्ठ इति कर, यानी तद्वद्भ्य, इसमें तत् शब्द का अर्थ है वो शास्त्र पांडित्य रूप ज्ञान, तद्वत् का अर्थ हो जाएगा शास्त्र पांडित्य रूप ज्ञानवान जो है ज्ञानी, उससे भी श्रेष्ठ माना गया स्वरूप अनुसंधान करने वाले योगी को। और कर्मिभ्य यानी अग्निहोत्रादि है कर्म, और उन अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान जो कर रहे हैं अपने कल्याण का साधन समझ करके, वे तो अभी अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म रूप साधन कर रहे हैं, और इस योगी का तो अंतकरण शुद्ध हो चुका है, संशुद्ध किल विषय न। इसलिए जिसके जीवन में निष्काम कर्म योग का भी फल आ गया है, वह निष्काम कर्म अंतकरण शुद्धि के लिए करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ ही माना जाएगा। तो तद्वद्भ्य अधिको योगी विशिष्टो यस्मात् तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हें योगी बनना चाहिए, स्वरूप अनुसंधाता बनना चाहिए। अंतिम श्लोक है, योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समय युक्त तमो मतः। तो सर्वेषां योगिनाम अपि, या योगिनाम षष्ठी है निर्धारणार्थ में, इसलिए योगी तो है ध्यान करने वाले, और ध्यान करने वाले अनेक हैं। ध्यान है, उपासना है, ब्रह्म का चिंतन। तो उपनिषदों ने आदित्य ब्रह्म इति उपासित, मनो ब्रह्म इति उपासित, ऐसे कई प्रकार के ध्यान बताए हैं। तो कहते हैं उन सोपाधिक ब्रह्म की उपासना रूप ध्यान करने वाले जो योगी हैं, उसी में अपने मन को समाहित करने वाले उन योगियों की, वे भी योगी हैं। और एक वेदांत के द्वारा ज्ञेय जो मेरा स्वरूप है, सबकी प्रत्येगात्मा, और उसमें अपने चित्त को कोई समाहित कर रहा है, तो दो प्रकार के ध्यान करने वाले हो गए ना, अपने चित्त को समाहित करने वाले। सोपाधिक स्वरूप में आदित्यादि उपाधिक ब्रह्म के स्वरूप में अपने मन को समाहित करने वाले, और निरुपाधिक ब्रह्म के स्वरूप में अपने मन को समाहित करने वाले, दो प्रकार के योगी हैं। उन योगियों में कहते हैं जो मदगत अंतरात्मा योगी है। तो मदगत में मत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान, सबकी प्रत्येगात्मा रूप जो भगवान का स्वरूप है, अहम आत्मा गुणा के सर्वभूता सयस्थित के द्वारा बताया गया वो मत शब्द का अर्थ है। और मदगत यानी मयि गतः इति मदगतः, अंतरात्मा शब्द का अर्थ है अंतकरण। तो मेरे उस सभी की प्रत्येगात्मा रूप स्वरूप में ही जिनका चित्त लगा हुआ है, समाहित है, उन्हें कहा जाता है मदगत अंतरात्मा। और ऐसा योगी बाकी योगियों में श्रेष्ठ है। ये कह रहे हैं कि सर्वेषां योगिनाम अपि मदगतेन अंतरात्मना यो माम भजते श्रद्धावान सन स युक्ततमः मत, उसे युक्ततम योगी माना गया। क्योंकि जो परमार्थ तत्व है, उसी परमार्थ तत्व का तत्व में ही अपने मन को समाहित कर रहा है। सोपाधिक ब्रह्म को तो श्रुति कहती है ना कि नेदम यदिदम उपासते, वो ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप तो सबकी प्रत्येगात्मा है, और वो जो सबकी प्रत्येगात्मा रूप ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप है, उसी में अंतकरण को समाहित करके जो मेरा भजन करता है वही मैं हूँ, सबकी प्रत्येगात्मा। और उस रूप में यो माम भजते, भजते का अर्थ है सेवत यानी गृह्णाति, सेवन करते ग्रहण करते हैं, ये स्वस्वरूप अनुसंधान है। तो ये स्वस्वरूप अनुसंधान रूप जो भक्ति है यही योग है, और इस योग में जो लगा हुआ है श्रद्धापूर्वक, वह बाकी योगियों की अपेक्षा युक्ततम योगी माना गया। तो सर्वेषां योगिनाम अपि स में युक्ततमो मतः, वो मेरे लिए सबसे युक्ततम योगी है, श्रेष्ठ योगी है। भाष्य को देखिए कि योगी नाम अपि सर्वेशाम यानी रुद्रादित्यादि ध्यान पराणाम, तो रुद्र का, विष्णु का, आदित्य आदि का ध्यान करने वाले जो योगी है, ध्याता है, उसमें अपने चित्त को समाहित कर रहे हैं। और एक है मदगते न, इसका अर्थ करते हैं मई वासुदेवे, वासुदेव का अर्थ है ब्रह्मा, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा, तो ब्रह्म में समाहित अंतरात्मा से यानि अंतकरण से श्रद्धावान होकर के यानि श्रद्धान सन, भजते यानि सेवते यो माम, मेरी सेवा करता है यानि मेरा ग्रहण करता है, मुझे अपनी प्रत्येक आत्मा के रूप में ग्रहण करता है। स मे मम युक्ततम अतिशयन युक्त मत यानि अभिप्रेत। तो इस प्रकार ये षष्ठ अध्याय का विचार पूरा हो जाता है। इति श्री महाभारते शतशास्त्र्याम संहितायाम वैयासिक्याम भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोध्याय। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद शंकर भगवतः कृतौ श्रीमद भगवत गीता भाष्ये अभ्यास योगो नाम षष्ठोध्याय। ओम पूर्णमदः।